าปานังอักกรณังสุขังแปลว่าการไม่ทำบาปนำความสุขมาให้ไม่ทำบาปหยาบคายก็ไร้ทุกข์มีแต่สุขค้ำชูสู่สวรรค์เมื่อเว้นบาปอาบบุญคุณอนันต์จะปิดกั้นชั่วร้ายทำลายมารอันตัวมารนั้นหรือคือกิเลสเป็นต้นเหตุขัดขวางคอยล้างผลาญเพราะสิ้นบาปหยาบคายเมื่อวายปราณนำวิญญาณสู่ฟ้าสุราลัยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังคนไทยกับการทำบุญเนี่ยเป็นของคู่กันมานานนานจนไม่อาจที่จะบ่งบอกได้แน่ว่าการเริ่มการทำบุญกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเมื่อมีการทำบุญก็แน่นอนว่าต้องมีการขอพรขอลาภผลในเรื่องต่างๆของแต่ละคนอยู่เสมอร้อยคนก็ร้อยความต้องการพันคนก็พันเรื่องดังนั้นก็เลยมีการบนบานสารกล่าวกันเกิดขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายของแต่ละคนจะได้สำฤทธิ์ผลได้เร็วกว่าของคนอื่นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ว่าได้ในแต่ละที่ก็จะบนของที่ไม่เหมือนกันเช่นหลวงพ่อโสธรผู้คนก็มักจะบนท่านด้วยไข่ต้มหรือว่าละครชาตรีส่วนศาลที่ศาลแม่นาคที่วัดมหาบุตรพระโขนงก็บนด้วยเสื้อผ้าเครื่องใช้ของผู้หญิงเรื่องที่มีคนมาบนย่ามากย่านาคมากที่สุดก็คือเรื่องขอให้ไม่โดนทหารเพราะว่ารู้กันทั่วไปว่าแม่นาคท่านต้องห่างจากทิศมากสามีท่านไปจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวก็เพราะว่าทิศมากต้องไปเป็นทหารเกณฑ์นั่นเองก็เลยมีความเชื่อกันว่าแม่นาคเนี่ยไม่ชอบให้ผัวใครไปเป็นทหารเหมือนกันก็ว่ากันไปตามความเชื่อของแต่ละคนเนี่ยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ทีนี้เรื่องของการบนบานสารกล่าวนะคุณสมพงษ์เล่าให้ฟังว่าตัวแกเองในวัยเด็กจนถึงรุ่นกระทงนี่ชอบกัดปลามากเลี้ยงแล้วก็นำมากัดกับเพื่อนเป็นที่สนุกสนานในตอนนั้นส่วนมากก็จะแพ้ซะเป็นส่วนใหญ่หรือว่าพอเห็นว่าปลาของแกถูกกัดเป็นแผลมากจนเลือดออกแกก็จะขอยอมแพ้ซะกลางคันเสมอจนกระทั่งเพื่อนบางคนที่ถือหางข้างแกก็อดโวยวายไม่ได้เอ้ยไอ้ป้องมึงปลามึงยังสู้ได้เนี่ยยอมแพ้ทำไมวะเนี่ยฮะซึ่งแกก็มักจะบอกเพื่อนบอกสงสารมาว่ามันเจ็บมากแล้วส่วนเจ้าเพื่อนก็เกาหัวบ่นอุบปลามึงยังไม่วิ่งสักหน่อยเออสงสารแล้วมึงเอามันมากัดทำอะไรวะฮะไอ้พงจริงเขามันทุกประการแหละแต่คุณสมพงษ์ก็ยังชอบที่จะได้เลี้ยงปลากัดแล้วก็ชอบปลากัดอยู่นั่นเองยอมอดค่าขนมเก็บเงินหาซื้อปลากัดมาเลี้ยงแต่ก็ยังเหมือนเดิมล่ะคือแพ้หรือว่ายอมแพ้ตั้งแต่ไก่โหเหมือนเคยจนย่างเข้าวัยหนุ่มหลังจากพ้นการเป็นทหารมาได้ไม่นานคุณสมพงษ์ก็เริ่มหันมาชอบการตกปลาเพราะว่าตอนนั้นการตกปลาเริ่มนิยมกันมากขึ้นในหมู่วัยรุ่นเพราะมีอุปกรณ์ตกปลาของนอกของต่างประเทศเช่นรอกและคันเบ็ดสวยๆเข้ามาขายกันทั่วไปประกอบกับตอนนั้นหลังบริษัทที่คุณสมพงษ์ทำงานอยู่มีบ่อปลาขนาดใหญ่อยู่เป็นบ่อที่เขาขุดหน้าดินขึ้นมาถมทำที่ก็เลยเป็นบ่อที่ลึกแล้วก็กว้างใหญ่มากนานๆเข้าก็มีปลาเยอะโดยเฉพาะปลานิลชุมมากดังนั้นในยามว่างงานคุณสมพงษ์กับพวกก็จะมานั่งตกปลากันเป็นประจำว่ากันว่าความมันของการตกปลาเนี่ยอยู่ที่การได้สู้กับปลาที่อยู่ในน้ำหรือว่า ที่เรียกกันในหมู่นักตกปลาว่าเยอะกับปลาจนกระทั่งมีนิตยสารเกี่ยวกับการตกปลาฉบับหนึ่งยังนำเอาคำนี้ไปเป็นชื่อหน้าปกซะด้วยซ้ำคุณสมพงษ์เองก็ได้อาศัยอ่านหนังสือการตกปลาจากหนังสือนังหาเหล่านี้เหมือนกันในตอนนั้นมีหนังสือตกปลาแข่งกันออกมาหลายเล่มก็ซื้อมั่วไปหมดเก่าบ้างใหม่บ้างตามแต่โอกาสจะอำนวยช่วงนั้นเรียกได้ว่าบ้าตกปลาขนาดหนักที่ไหนมีข่าวว่ามีบ่อธรรมชาติหรือแม่น้ำเจ้าพระยาตรงจุดไหนที่มีปลาชุมแกก็จะมุ่งไปตกจนได้บางครั้งตกอยู่เป็นวันๆไม่ได้สักตัวแต่ก็ยังไม่รู้สึกท้อถอยเพราะมันสนุกบางครั้งใกล้จะได้ตัวแต่มันสะบัดดิ้นเบ็ดขาดไปก็มีบ่อยๆเรียกว่าหมดเงินหมดเหงื่อหมดเวลาไปเปล่าๆบ่อยครั้งเหลือเกินแต่ว่าในตอนนั้นก็กลับคิดไปว่าเพราะว่าตัวเองยังตกปลาไม่เก่งหรือว่าเหยื่อที่นำมาปลามันอาจจะไม่ชอบกินก็เปิดตำราหาวิธีหรือว่าสูตรการทำเหยื่อต่างๆมากมายหมดเงินไปหลายตังค์ในตอนนั้นปลาที่คุ ุณสมพงษ์อยากจะตกคือปลาชะโดหรือสมญานามก็คือเพชฌฆาตน้ำจืดเพราะว่าความดุความโหดความอึดและพละกำลังที่มากมายก็เป็นที่หมายปองว่าขอตกแล้วก็เย่อดึงกับมันให้ได้สักครั้งในชีวิตนะไอ้เพชฌฆาตน้ำจืดในปลาชะโดเนี่ยการตกปลานั้นแบ่งออกเป็นปลาเกล็ดแล้วก็ปลาหนังนะปลาเกล็ดก็พวกปลาชะโดปลาช่อนนะปลากระพงปลาหนังก็พวกปลาสวายปลาเทโพเป็นต้นคุณสมพงษ์เคยตกได้ปลานวลจันทร์ตัวใหญ่ร่วม10กิโลแล้วก็ส่งประกวดลงหนังสือตกปลาจนติดรางวัลเหมือนกันซึ่งได้ถ่ายรูปไว้จนกระทั่งทุกวันนี้แต่ก็เป็นเหมือนตราบาปในเวลาต่อมานอกจากที่แกตระเวนตกปลาตามจุดหมายต่างๆของกรุงเทพและตามต่างจังหวัดแล้วบ่อตกปลาต่างๆที่มีคนหัวใสลงทุนเปิดเป็นบ่อตกปลาแกก็ไปตกเป็นประจำเรียกว่ามีเวลาว่างหรือวันหยุดวันไหนแกเป็นไปนั่งตามบ่อปลาเสมอบ่อยครั้งที่น้องสาวของแกแล้วก็ภรรยานี่ขอร้องให้เลิกเสียแต่แกก็ยังคงไปตกปลาเป็นประจำเรียกว่าหน้ามืดตามัวเลยก็ว่าได้ในตอนนั้นทั้งๆที่เริ่มมีสัญญาณเตือนบางอย่างขึ้นกับตัวแล้วแต่ว่าในตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดแม้แต่น้อยกลับเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียอาการเตือนที่ได้รับก็คือแกเริ่มมีอาการร้อนในเป็นแผลในปากครั้งแรกก็เป็นตุ่มที่กระพุ้งแก้มหรือไม่ก็ริมฝีปากแล้วก็ลิ้นบางทีหนักๆ ก็ทั้ง3ที่เลยแล้วก็แตกเป็นแผลในปากเป็นแต่ละครั้งมันเจ็บแสบกินอาหารแต่ละครั้งน้ำตาแทบร่วงต้องหาซื้อยามาทามากินก็หายไปได้อยู่เป็นเดือนบ้าง2เดือนบ้างก็จะกลับมาเป็นอีกเป็นให้หายอยู่อย่างนี้เรื่อยมาจนมาระยะหลังๆรู้สึกมันถี่จนน่ารำคาญแต่ถึงอย่างนั้นแกก็ยังไม่ได้นึกถึงกฎแห่งกรรมอะไรยังคงคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่ใครๆเขาก็เป็นกันได้แล้วก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาตกปลาต่อไปอย่างสนุกสนานแล้วในวันหนึ่งเป็นวันศุกร์หลังจากว่างงานแกก็หลบออกมานั่งตกปลาที่บ่อเอกชนไม่ไกลจากบริษัทที่แกทำงานมากนักวันนั้นแกก็ออกจะหงุดหงิดเพราะว่าร้อนในมาได้สองสามวันแล้วเม็ดตุ่มในปากนี่แตกเป็นแผลทำให้ปวดแสบปวดร้อนมากแม้แต่จะกินน้ำก็ยังน้ำตาแทบเล็ดเลยแกก็นั่งเอามือกุมปากตาก็ดูคันเบ็ดที่วางอยู่ใกล้ๆนั่งบนปวดแผลในปากอยู่คนเดียวเพราะว่าครั้งนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นมากกว่าทุกครั้งกำลังนั่งปวดอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงรอกเบ็ดดังวิทลั่นขวดน้ำที่คลองในทำสัญญาณไว้ดีดล้มลงโดยแรงบ่งว่ามีปลาใหญ่ในบ่อกินเบ็ดเข้าแล้วแล้วก็ลากออกไปแกก็คว้าคันเบ็ดกระตุกลากเข้ามาในแบบช้าบ้างเร็วบ้างเพราะว่ากันไม่ให้มันมีโอกาสสะบัดขาดได้ง่ายแต่ก็รู้สึกว่าการเย่อหรือว่าดึงของแกในครั้งนี้ออกจะดูง่ายไปกว่าที่เคยเพราะโดยปกติแล้วหากเป็นปลาใหญ่จะสู้เบ็ดสะบัดดึงอยู่ไม่ต่ำกว่า5หรือว่า10นาทีแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่ามันจะยอมให้แกลากเข้าฝั่งง่ายๆไม่ช้าก็เห็นตัวมันลอยนอนตะแคงติดเบ็ดขึ้นมาอย่างว่าง่ายเป็นปลาจีนหรือที่เขาเรียกกันว่าปลาส่งตัวใหญ่น้ำหนักก็คงไม่ต่ำกว่า2กิโลแกก็ใช้สวิงช้อนมันขึ้นมาบนฝั่งเพื่อเตรียมที่จะปลดเบ็ดออกจากปากมันในตอนนี้เองที่แกเพิ่งสังเกตว่าที่ปากของมันมีทั้งเบ็ดเก่าแล้วก็ใหม่นี่เกี่ยวติดปากมันอยู่รวมทั้งหมด3ตัวด้วยกันส่วนเบ็ดของคุณสมพงษ์นั้นไม่ได้เกี่ยวปากมันหรอกแต่ไปเกี่ยวถูกเบ็ดตัวเดิมที่ติดปากมันอยู่แล้วแสดงว่ามันเป็นปลานักสู้ตัวหนึ่งที่มีนักตกปลาตั้งอย่างน้อย3คนที่จับมันไม่ได้มันสะบัดจนเบ็ดขาดติดปากทุกครั้งจนมาวันนี้มันก็คงจะอ่อนแรงเต็มทีอาจจะเป็นเพราะกินอะไรไม่ได้มาหลายวันหรือว่าเจ็บปวดปากนะตอนนั้นก็ปรากฏว่าคุณสมพงษ์รู้สึกเจ็บที่ปากตัวเองขึ้นมาอย่างประหลาดก็ทำให้สงสารเห็นใจมันสุดๆเลยก็ค่อยๆลงมือปลดเบ็ดทุกตัวที่ติดปากมันออกแล้วก็เดินอุ้มมันค่อยๆวางมันลงในน้ำปล่อยมันกลับลงน้ำหายไปเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นยืนด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกรู้แต่ว่าในตอนนั้นเวลานั้นไม่มีกระจิตกระใจอยากจะนั่งตกปลาอยู่อีกต่อไปก็เลยเก็บอุปกรณ์ต่างๆแล้วกลับทันทีอีก2วันต่อมาซึ่งเป็นวันอาทิตย์น้าสาวกับลูกชายของแกก็มาค้างที่บ้านคุณสมพงษ์แล้วก็ชักชวนให้คุณสมพงษ์พาแกไปไหว้หลวงพ่อโสธรซึ่งแกก็ไม่ขัดนะแม้ว่าจะไม่ค่อยอยากจะมานักเพราะว่าเจ็บปากแกพาคณะขับรถออกจากหนองจอกตั้งแต่7โมงเช้ามาถึงที่วัดก็8โมงกว่าแต่ว่าผู้คนเริ่มมากันหนาตาแล้ว แต่ก็ยังพอมีที่จอดรถอยู่บ้างเพราะว่าถ้าหากมาสายวันนี้โอกาสจะหาที่จอดรถน่ะยากแล้วก็โอกาสที่จะเข้าไปปิดทองจนถึงองค์ท่านก็ยิ่งยากเพราะว่าหลวงพ่อโสธรท่านเป็นที่นับถือของผู้คนมากมายในวันนั้นจะยังดูเช้าแต่ผู้คนก็เข้าไปนั่งไหว้กันแทบเต็มโบสถ์ไข่ต้มหลายถาดก็วางเรียงรายกลิ่นธูปควันเทียนลอยตลบอบอวนนี่คือบรรยากาศแบบไทยๆเราหลังจากที่จุดธูปจุดเทียนบูชาสักการะแล้วก็เข้าไปปิดทองที่องค์จำลองของท่านแล้วก็กลับออกมายืนรอคณะทางบ้านดูละครชาตรีกำลังร่ายรำกันอย่างสนุกสนานเป็นการแก้บนก็รู้สึกเจ็บปากขึ้นมาก็เลยนึกอะไรขึ้นมาได้อย่างหนึ่งก็พนมมือหันหน้าไปทางหลวงพ่อโสธรแล้วก็หลับตาอธิษฐานถึงท่านแล้วก็กล่าวบนว่าหากหลวงพ่อช่วยให้ลูกหายขาดจากอาการร้อนในที่ลูกเป็นอยู่นี้ได้ลูกจะขอถวายสัตว์ว่าจะละเลิกการตกปลาอย่างเด็ดขาดในชาตินี้เป็นการถวายแก่หลวงพ่อนี่คือสิ่งที่คุณสมพงษ์บ่นในวันนั้นหลังจากนั้นก็กลับบ้านมาแกจำไม่ได้เลยว่าไอ้อาการปวดแสบปวดร้อนที่เกิดจากโรคร้อนในของแกมันทุเลาหายปวดไปตอนไหนกว่าจะรู้สึกตัวก็อีกวันต่อมาซึ่งนั่งกินแกงเผ็ดแล้วไม่รู้สึกเจ็บอีกเลยจนถึงกับขนลุกสู้ลืมตัวยกมือขึ้นมานมนึกถึงหลวงพ่อโสธรกลางโต๊ะกินข้าวอ่ะจนคนในร้านหันมามองกันเป็นตาเดียวแล้วก็มันยิ่งน่าประหลาดตรงที่ว่านับแต่บัดนั้นจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ย7ปีกว่าแล้วนะที่คุณสมพงษ์ไม่เคยเป็นโรคร้อนในอีกเลยส่วนเรื่องการตกปลานั้นแกก็เลิกมาตั้งแต่หายร้อนในคราวนั้นแหละขายอุปกรณ์ทั้งหมดทิ้งไปอย่างไม่ใยดีละเลิกการตกปลาอย่างเด็ดขาดตามที่ได้บนไว้แก่หลวงพ่อโสธรแม้ว่าการทำอย่างนี้จะไม่อาจจะลบล้างบาปเวรที่แกได้ก่อมาก่อนหน้านี้ได้แต่คุณสมพงษ์ก็ได้หยุดทำบาปลงได้อย่างมหัศจรรย์ดังคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เคยกล่าวกับองคุลิมานว่าเราน่ะหยุดแล้วท่านน่ะหยุดแล้วหรือยังครับนั่นก็คือเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นกับคุณสมพงษ์นักตกปลาครับสักครู่ครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังป้าบุญเนี่ยแกเป็นคนบ้านเดียวกับคุณมยุรีอยู่ที่จังหวัดชัยนาทป้าบุญแกเป็นม่ายครับผัวตายหากินเลี้ยงลูกตัวเป็นเกลียวหาปลาเก่งกว่าผู้ชายซะอีกแกเลี้ยงลูกตั้งหลายคนไม่ให้อดตายคุณมยุรีเห็นครอบครัวนี้มาตั้งแต่แกยังเด็กๆก็เลยอยากจะเล่าเรื่องของแกเพราะว่าได้เห็นแกหาปลาอยู่บ่อยๆตกปลาเอาไปแกงกินก็บ่อยแต่ก็มีบางอย่างที่คุณมยุรีคิดว่าแกทำไม่ถูกต้องนักที่ว่าไม่ถูกก็คือแกตกปลาที่กำลังเลี้ยงลูกๆของมันอยู่คุณมยุรีก็เลยไม่เห็นด้วยกับการที่แกทำอย่างนั้นคนอื่นๆเขาก็พูดกันว่าไม่น่าไปทำปลาแม่ลูกอ่อนปลาที่ว่าก็คือปลาช่อนครับลูกปลาตัวเล็กๆพวกนี้พอมันขาดแม่ที่จะช่วยคุ้มครองป้องกันภัยให้มันก็เท่ากับว่าจะต้องตกเป็นเหยื่อปลาใหญ่ตัวอื่นๆไล่งับจับกินสบายไปมันน่าเศร้าจริงๆชีวิตสัตว์โลกแม้แต่คนก็ไม่มีการยกเว้นก็ต้องเจออย่างนี้เหมือนกันเช่นเด็กที่ขาดพ่อขาดแม่ก็ต้องลำบากขาดความอบอุ่นส่วนคนที่คลอดลูกแล้วเอาลูกไปทิ้งนั่นก็ยิ่งทำบาปทำกรรมอย่างรุนแรงเวรกรรมมีจริงคุณมยุรีเห็นมาแล้วทีนี้ก็มาเล่าถึงป้าบุญกันต่อนี่คือคนที่ทำกรรมคนหนึ่งแกอยู่ที่บ้านหลังเล็กๆหลังคามุงสังกะสีข้างขวาไม้เก่าๆหาปลาเก่งก็อย่างที่บอกไว้แล้วแล้วก็แกก็ทำนาทำสวนเป็นอาชีพหลักหาปลาเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพแกหรอกเพียงแต่หาเอาไว้กินเอาไว้เลี้ยงลูกหลายคนแล้วก็แม่ของแกอีกคนหนึ่งแม่แกก็แก่เฒ่ามากแล้วเอาปลาไปต้มยำทำแกงกินกันตามประสาคนบ้านนอกป้าบุญเป็นคนดีไม่ได้ยินว่าแกไปมีเรื่องมีราวอะไรกับใครผัวก็ไปหาปลาแล้วไปโดนงูเห่ากัดตอนที่ก้มลงไปจะมองหาอะไรสักอย่างมันฉกควับเอาที่หน้าเลยตอนที่ผัวแกตายเนี่ยแกเพิ่งจะคลอดลูกได้ราวๆ15วันแกนอนให้นมลูกอยู่ที่บ้านทารกน้อยก็ดูดนมแม่อยู่แต่พ่อของเธอน่ะกำลังจะตายที่กลางทุ่ง คนเขาไปเจอเขาก็ช่วยกันประคองเข้าบ้านพอถึงบ้านก็ขาดใจตายพอดีทีนี้วิธีการที่ประบุญแกใช้ตกปลาเนี่ยแกใช้เป็ดล่อให้แม่ปลาในกัดเป็ดก่อนพอเป็ดร้องกราบกราบยกเป็ดขึ้นหย่อนเบ็ดลงไปแล้วก็ได้แม่ปลาขึ้นมาเอาไปลงหม้อแกงเออน่าเศร้าไหมแกพรากแม่พรากลูกเขาเอาแม่ไปแกงกินปล่อยลูกๆมันไว้ผจญภัยต่อไปจะเหลือรอดสักกี่ตัวก็ไม่มีใครบอกได้ป้าบุญแกไม่ได้หาปลาโดยการตกปลาลูกครอกเพียงอย่างเดียวไอ้เรื่องเวียงแหลงเบ็ดลงข่ายในแกถนัดทำอย่างนั้นชาวบ้านเขาก็ทำกันโดยทั่วไปไม่มีใครว่าอะไรแต่การพรากแม่ปลาเนี่ยมีคนว่าแน่นอนแกเป็นคนร่างสันทัดผิวดำแดงตัดผมสั้นเหมือนกับผู้ชายเข้าร้านตัดผมผู้ชายตลอดความสวยความงามหน้าตาตัวแกเองดูเหมือนแกไม่ได้ใส่ใจหรอกพูดไปก็น่าเห็นใจแกที่ต้องทำงานตัวเป็นเกลียวเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ไปในเวลาเดียวกันลูกของแกมีทั้งหมด5คนด้วยกันไม่น้อยเลยทีเดียวแต่มันก็เป็นสมัยที่ยาคุมกำเนิดคงจะยังไม่มีหรือว่ามีแล้วก็ไม่ทราบแต่ว่าอยู่บ้านนอกคนบ้านนอกเขาก็มีลูกกันเยอะๆบางครอบครัวมีตั้งโหลตอนนั้นคุณมยุรีเป็นเด็กก็เห็นป้าบุญหาปลาอยู่แทบทุกวันเวลาที่คุณมยุรีไม่ได้ไปเรียนก็ชอบปั่นจักรยานเที่ยวดูนั่นดูนี่ไปเล่นกับเพื่อนบ้างไปที่ท้ายหมู่บ้านบ้างขี่จักรยานผ่านชายคลองก็เห็นป้าบุญนั่งถือคันเบ็ดเอาเป็ดล่อปลาบ้างตั้งท่าเตรียมเหวี่ยงแหบ้างบางทีก็ลงข่ายก็เคยหยุดรถแวะดูแกตกปลาดูอยู่นานแกก็ยังไม่ได้สักทีก็ดูไปอย่างนั้นแหละไม่ได้ถามอะไรก็หรอกแกก็หันมาโบกมือไล่ไปไปไปปลามันกลัวอ้าวเอ๊ะก็เราอยู่บนถนนบนฝั่งคลองแล้วปลามันจะมากลัวได้ยังไงแต่คุณมยุรีก็ไม่ได้เถียงกันหรอกตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่10ประกวบก็ต้องเชื่อแกมาคิดได้ตอนหลังแกคงไม่อยากจะให้คุณมยุรีไปดูแกอยากจะบอกว่ากรรมน่ะมีจริงๆเพราะพออยู่มาวันหนึ่งลูกคนโตของแกซึ่งเป็นผู้ชายอายุตอนนั้นก็เข้าวัยหนุ่มแล้วหน้าตาดีตัวสูงผิวค่อนข้างขาวเขาชื่อสมปองจบโรงเรียนวัดแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อสมัยนั้นน้อยคนจะได้เรียนหนังสือสูงๆกันส่วนใหญ่ก็ช่วยพ่อแม่ทำนาหรือไม่ก็เข้ากรุงเทพไปหางานทำตามโรงงานเป็นลูกจ้างตามร้านต่างๆสมปองเนี่ยมีแฟนคนนึงเป็นลูกสาวครูบังเอิญว่าสาวคนนี้มีผู้ชายชอบกันเยอะทั้งหนุ่มในหมู่บ้านทั้งหนุ่มนอกหมู่บ้านก็พากันจีบสาวเจ้าก็ดูจะมีไมตรีไปซะหมดทุกคนก็ทำให้หนุ่มๆพากันเร่งทำคะแนนให้กับสาวเพื่อจะให้ตัดสินใจเลือกตัวสาวก็ไม่เลือกใครใครมาก็คุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้จนหนุ่มๆเกิดเขม่นมีเรื่องชกต่อยกันเองหนุ่มๆที่เห็นว่าผู้หญิงที่ตัวชอบออกจะเป็นสาวสวยหลายใจก็หายหน้าไปจนเหลือแต่นายสมปองกับอีกคนหนึ่งชื่อนายเก่งนายเก่งนี่เขาอยู่บ้านใต้วัดไปส่วนสมปองอยู่บ้านเหนือบ้านครูลูกสาวสวยอยู่กลางๆสองฝ่ายก็มาเจอกันหน้าบ้านครูบ่อยๆบางทีผู้หญิงก็กำลังคุยอยู่กับอีกคนมาก็เก้อต้องกลับสมปองในรักชอบหญิงสาวจริงๆไม่ได้คิดจะหลอกลวงก็ถึงกับออกปากบอกแม่ให้ไปสู่ขอป้าบุญแม่เขาไม่ค่อยมีฐานะไม่อาจจะไปเทียบกับครูเขาได้ก็ให้ลูกตัดใจเสียบอกลูกว่าไปขอเขาก็ไม่ยกให้หรอกลูกเอ้ยอายเขาเปล่าๆสมปองก็บอกให้คนรักรอก่อนเขาจะไปทำงานกรุงเทพเก็บเงินมาแต่งงานส่วนในเก่งหนุ่มบ้านใต้ก็ให้พ่อแม่สู่ขอทันทีเลยพ่อแม่ก็มาทั้งที่ฐานะก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันก็ได้คำตอบจากแม่สาวเจ้ากลับไปว่าลูกสาวยังไม่อยากแต่งงานด้วยความที่หญิงสาวไม่แน่ชัดจะเลือกหนุ่มคนไหนก็ทำให้ฝ่ายชายเกิดความหวั่นไหวกันทั้งสองฝ่ายทีนี้ในเก่งนี่เป็นคนใจร้อนพออยู่มาวันนึงเขาก็มาหาผู้หญิงแล้วก็เห็นคุยอยู่กับนายสมปองเขาก็เข้ามาไล่สมปองให้กลับบ้านมีปากมีเสียงกันถึงขั้นชกต่อยกันต่อหน้าหญิงสมปองไม่นึกว่าอีกฝ่ายจะมีอาวุธมาด้วยพอเห็นก็ต่อเมื่อนายเก่งเขาชักออกมาไม่ใช่ปืนแต่ว่าเป็นมีดพกที่แหลมคมปรากฏว่านายเก่งใช้เครื่องทุ่นแรงนั้นทันทีอย่างที่คู่ต่อสู้ไม่ทันตั้งตัวจ้วงแทงฉุกหลายแผลสมปองก็ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเอามือกุมท้องขณะที่นายเก่งวิ่งหนีไปแล้วเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็ช่วยกันหามร่างคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลรถก็ไม่ค่อยมีหายากต้องหามกันร่องแร่งไปหารถเอาที่ถนนใหญ่ พอถึงโรงพยาบาลก็ตายป้าบุญแกเสียใจมากวันที่เผาศพลูกเนี่ยแกเป็นลมทรุดกองอยู่ข้างๆเมนเผาศพนั่นเองแกก็รักลูกของแกแล้วปลามันก็ต้องรักลูกของมันแม้ว่ามันจะเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานก็เถอะ2ปีถัดมาก็เกิดเหตุไม่ดีอีกลูกสาวแกตัวเล็กๆอายุยังไม่10ขวบเลยไปโรงเรียนแล้วไปตกบ่อน้ำเก่าหลังวัดตายในบ่อนั้นน่ะกว่าจะหาตัวกันเจอก็ค่ำมืดมากแล้วคือเด็กหญิงคนนี้หายไปในช่วงพักกลางวันเพื่อนๆก็พากันคิดว่าเธอกลับบ้านไปแล้วมาสงสัยก็ตอนที่เห็นกระเป๋าหนังสือยังอยู่ในขณะที่ลูกตกบ่อน้ำป้าบุญกำลังเอาเป็ดไปลอบแม่ปลาช่อนอยู่ห่างจากหน้าบ้านตัวไปไม่กี่วาน่าสงสารลูกสาวตัวน้อยๆที่ตายอยู่ในบ่อน้ำนะคงจะไปวิ่งเล่นแล้วพลัดตกลงไปก็ลุงอำผัวป้าบุญตอนที่แกมีชีวิตอยู่แกก็ชอบตกปลาแบบเดียวกันเนี่ยคือเอาเป็ดล่อแม่ปลาช่อนพอผัวตายป้าบุญก็เลยทำแบบเดียวกันกับผัวสืบต่อกรรมนะสองผัวเมียคู่นี้ทำกรรมกับปลากับลูกปลากันทั้งคู่เลยเสียลูกไป2คนแล้วแต่ป้าบุญก็ยังไม่ฉุกใจคิดว่าเหตุร้ายๆที่เกิดกับลูกมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีตาคนหนึ่งก็นึกสงสารไปเตือนป้าบุญถึงบ้านให้แกได้คิดไปตกเอาแม่ปลามันมากินแล้วมันก็เท่ากับไปฆ่าลูกๆของมันด้วยแล้วผลกรรมอันนั้นมันก็ย้อนกลับมาหาตัวแกเองนะฟังคำพูดนั้นแล้วป้าบุญถึงได้คิดหลังจากวันนั้นก็ไม่เห็นแกใช้เป็ดล่อแม่ปลาเห็นแต่ทอดแหลงขายอะไรพวกนั้นไปคุณมยุรีเพิ่งจะมานึกได้ที่หลังว่านอกจากแกจะทำบาปกับแม่ปลาลูกปลาแล้วแกยังทำบาปกับเป็ดที่แกเอามันมาล่ออีกด้วยเพราะว่าแกผูกมันหย่อนลงไปก็ไม่ใช่เป็ดตัวโตนักหรอกเป็นเป็ดที่ขนเพิ่งจะขึ้นเพราะว่ามันตัวไม่โตถ้าตัวโตๆมันก็หนักลำบากในการยกการหย่อนลงไปแม้ว่าป้าบุญจะคิดได้แล้วแต่ดูเหมือนว่ากรรมที่แกทำเอาไว้ก็ยังไม่ยอมหยุดยั้งแค่นั้นอีกหลายปีต่อมาลูกชายอีกคนก็ป่วยด้วยโรคประหลาดมีแผลที่ปากรักษาไม่หายลุกลามใหญ่โตจนกินข้าวไม่ได้เจ็บปวดทรมานไปหาหมอก็ไม่ดีขึ้นมีแต่จะลุกลามไปเรื่อยๆไม่ยอมหยุดยั้งเขาก็ร้องครวญครางบอกแม่ว่าเขาเจ็บมากช่วยเขาด้วยป้าบุญก็บอกลูกว่าแกไม่รู้จะช่วยยังไงเขาก็ร้องครางเบาๆในตอนบ่ายวันนึงว่าเขาจะตายแล้วป้าบุญร้องไห้โฮโฮปรากฏว่าลูกชายขาดใจตายในอ้อมกอดของแกที่น่าตกใจมากก็คือป้าบุญแกยอมรับในตอนหลังว่าแกแอบตกปลาอีกป้าบุญเมื่อแก่ตัวลงมากๆก็เป็นหลายโรคนอนไม่หลับกลางคืนนี่ตื่นตาใสเลยต้องนั่งจ้องสูบยามวนใบตองพ่นควันคลุ้งเนี่ยคิดมากจนปวดหัวในขณะที่คนอื่นเขาหลับกันปุ๋ยแกก็นั่งเดียวดายที่ระเบียงบ้านพูดบ่นอะไรพึมพำอยู่คนเดียวพออยู่มาคืนนึงแกป่วยไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องเป็นภาระของลูกๆที่ก็เติบโตกันหมดแล้วเลี้ยงดูแม่ได้ลูกของแกก็ดีนะไม่ทอดทิ้งแม่พวกเขารู้ดีว่าแม่เขาทำกรรมอะไรเอาไว้พวกเขาก็สงสารแม่ที่ต้องทำมาหากินเลี้ยงดูพวกเขาจนเติบใหญ่ป้าบุญนอนป่วยอยู่นานเกือบ10ปีก็หมดลมหายใจก่อนจะตายแกพูดไม่ได้แล้วแต่กลับส่งเสียงร้องแปลกๆออกมาฟังดูเหมือนเสียงเป็ดลูกๆยืนยันได้ว่าแกร้องอย่างนั้นจริงๆก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องร้องอย่างนั้นคนที่ไปเยี่ยมก็เล่าว่าแกร้องอย่างเป็ดเลยแม้แต่แม่ของคุณมยุรีที่ไปเยี่ยมดูอาการของแกก็ยืนยันอย่างนั้นเหมือนกันโอ้นี่ก็คงจะเป็นเวรกรรมที่แกทำเอาไว้กับเป็ดคุณมยุรีมานึกย้อนกลับไปว่าแกเคยเห็นคนแถวบ้านตกปลาแบบป้าบุญบ้างไหมก็ไม่เห็นมีใครส่วนใหญ่เขาก็ลงเบ็ดลงไข่กันเท่านั้นไม่มีใครหาปลาพิสดารแบบแกคุณมยุรีเคยถามแม่ว่ามีคนอื่นตกปลาแบบป้าบุญบ้างไหมแม่ก็บอกว่ามีแต่ตายไปแล้วก็ทรมานเหมือนกันกว่าจะตายคุณมยุรีเคยได้ยินพระรูปหนึ่งเทศว่าคนที่ทำบาปมากๆพวกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนอื่นพอตายไปนอกจากจะต้องชดใช้กรรมในขุมนรกแล้วพอเกิดชาติใหม่อายุก็จะสั้นพลันตายครับนั่นคือสิ่งที่พระบอกครับ